ہائے کیسا یہ زندہ، ہائے کیسا یہ زندہ، ہائے کیسا یہ زندہ، ہائے کیسا یہ زندہ۔ خدایا یہ قیدی کون تھے جن کو یہاں رکھا گیا ہوگا؟ غموں کے بعد پھر ان کو غموں کا سما ہوگا؟ وہ تشنا لب اگر ہوں گے تو اشکوں کو پیا ہوں گا؟ خدایا جہاں پر صبر مشکل ہے وہاں یہ شکر کرتے ہیں، خدایا جہاں پر صبر مشکل ہے وہاں یہ شکر کرتے ہیں۔ خدایا کتنی تاریکی ہے اس ویران زندہ میں، میرے ہاتھوں میں شمع ہے مگر پھر بھی اندھیرا ہے۔ خدایا کتنی تاریکی ہے اس ویران زندہ میں، میرے ہاتھوں میں شمع ہے مگر پھر بھی اندھیرا ہے۔ خدایا کتنی تاریکی ہے اس ویران زندہ میں، میرے ہاتھوں میں شمع ہے مگر پھر بھی اندھیرا ہے۔ خدایا کتنی تاریکی ہے اس ویران زندہ میں، میرے ہاتھوں میں شمع ہے مگر پھر بھی اندھیرا ہے۔ اندھیروں میں یہ کس کی سس کی آخر یاد کرتی ہے، یہ کس غم کی ستائی کی بھلا چیخیں ابھرتی ہے، یہ کس کا پھول تھا یوں پتیا جس کی بکھرتی ہے، کہاں کی قیدنی ہے جو یہاں دن رات مرتی ہے، عجب تنہائیوں سے اور آہوں سے گزرتی ہے، یہ مستورات اکثر اپنے ہی آہٹ سے ڈرتی ہے۔ خدایا کتنی تاریکی ہے اس ویران زندہ میں، میرے ہاتھوں میں شمع مگر پھر بھی اندھیرا ہے۔ خدایا کتنی تاریکی ہے اس ویران زندہ میں، میرے ہاتھوں میں شمع مگر پھر بھی اندھیرا ہے۔ درِ زندہ پہ ہے معصوم نظرِ کس کی راہوں میں، یہ امو امو کی فریاد بھی ہے کس کی آہوں میں، یہ کس معصوم کے دن رات ہے غم کی پناہوں میں، بسا ہے خون بھرا مقتل بھلا کس کی نگاہوں میں، سکون دل ہوئے پامال کس کی قتل گاہوں میں، مدینے میں یہ نازوں کی پلی تھی بادشاہوں میں۔ خدایا کتنی تاریکی ہے اس ویران زندہ میں، میرے ہاتھوں میں شمع مگر پھر بھی اندھیرا ہے۔ خدایا کتنی تاریکی ہے اس ویران زندہ میں، میرے ہاتھوں میں شمع مگر پھر بھی اندھیرا ہے۔ یہ کس کی جان مازی ہے کہ جن سے خون ٹپکتا ہے، یہ ایک پتھر جو ہے اللہ جانے کس کا تکیہ ہے، یہ ان غم کی فضاؤں میں نہ جانے کس کا گریہ ہے، یہ دیواروں پہ خون ہے یا کسی بچے کا نوحہ ہے، یہ مشکی زمین پہ ٹکڑ ہے یا کوئی کوزا ہے، یہ یاد الکما ہے یا کوئی آہوں کا دریا ہے۔ خدایا کتنی تاریکی ہے اس ویران زندہ میں، میرے ہاتھوں میں شمع مگر پھر بھی اندھیرا ہے۔ خدایا کتنی تاریکی ہے اس ویران زندہ میں، میرے ہاتھوں میں شمع مگر پھر بھی اندھیرا ہے۔ مسافر جا چکے لیکن یہاں آہوں فغا کیوں ہے، یہ بستی لٹ گئی لیکن یہاں اتنا دعا کیوں ہے، درو دیوار سے ان کے یہ زخموں کا بیا کیوں ہے، یہ اس ویران زندہ میں یتیمی کی عزا کیوں ہے، بھلا پردیسیوں کے گلستا میں یہ خزا کیوں ہے، یہ ننی سی لحد اس حال میں نوحا کنا کیوں ہے۔ خدایا کتنی تاریکی ہے اس ویران زندہ میں، میرے ہاتھوں میں شمع مگر پھر بھی اندھیرا ہے، اتنی تاریخی ہے اس ویران زندہ میں، میرے ہاتھوں میں شمع مگر پھر بھی اندھیرا ہے۔ سنو اے شام والو، شام میں فرصت اگر پانا، اگر ممکن ہے اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے آنا، ردا اور ایک کوزہ آب رکھ کر نظر دلوانا، کسی معصوم بچی سے وہاں ایک شمع جلوانا، یہاں لا کر کسی مظلوم پر تم ظلم مت ڈھانا، بہت یہ رو چکی ہے قبر میں اس کو نہ رلوانا۔ خدایا کتنی تاریخی ہے اس ویران زندہ میں، میرے ہاتھوں میں شمع مگر پھر بھی اندھیرا ہے۔ خدایا کتنی تاریخی ہے اس ویران زندہ میں، میرے ہاتھوں میں شمع مگر پھر بھی اندھیرا ہے۔ کوئی بتلائے کوئی کھیتیاں ایسی اجڑتی ہے، بھرے گھر کی کہاں اس طرح تقدیریں بگڑتی ہے، یہ ننی سی لحد اس حال میں نوحہ کنا کیوں ہے، اگر اس کے سبھی ہے کربلا میں یہاں کیوں ہے، بنی ہاشم کی شہزادی ہو کے بے اما کیوں ہے، غموں کی دھوپ کیوں ہے اور دکھوں کا سائبہ کیوں ہے۔ خدایا کتنی تاریخی ہے اس ویران زندہ میں، میرے ہاتھوں میں شمع مگر پھر بھی اندھیرا ہے۔ خدایا کتنی تاریخی ہے اس ویران زندہ میں، میرے ہاتھوں میں شمع مگر پھر بھی اندھیرا ہے۔ محمد اور ظفر یہ ایک بے کس کی کہانی ہے، یہ نوحہ پیاس کی تصویر ہے، تشنا دہانی ہے، یہ اشک بے بسی ہے اور غموں کی ترجمانی ہے، یہ تاریخ عزاداری اشکوں کی روانی ہے، سکینہ کی شہادت اور اکبر کی جوانی ہے، یہ صغرا کی تمنا اور کسی کی بے زبانی ہے۔ خدایا کتنی تاریخی ہے اس ویران زندہ میں، میرے ہاتھوں میں شمع مگر پھر بھی اندھیرا ہے۔ خدایا کتنی تاریخی ہے اس ویران زندہ میں، میرے ہاتھوں میں شمع مگر پھر بھی اندھیرا ہے، میرے ہاتھوں میں شمع مگر پھر بھی اندھیرا ہے، میرے ہاتھوں میں شمع مگر پھر بھی اندھیرا ہے۔